Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 22 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. A właśnie. No to tam śniadaniowo, to wiadomo, że dżem i rockowo to jak najbardziej, ale i w samym tytule, i w nagraniu, i w refrenie do przodu. Tak właśnie, bo zdaje się, przynajmniej z moich takich domorosłych obserwacji, że czwartek jakiś taki najtrudniejszy do tego, by zebrać się, obudzić, wstać, dojechać jakoś tak jeszcze w miarę z uśmiechem, dobrym nastawieniem do pracy. Bo tak, no, poniedziałek wiadomo, może i wtorek, środa już tak, ale czwartek się uzbierał, piątek to już zupełnie z innym nastawieniem, że to już za rogiem weekend. Słońce dziś obudzi się przed godziną 7, zajdzie po 17 i tak zwykle tak powtarzamy, kiedy to dnia przybywa, że tak minutkę, dwie się zbiera i ktoś, kto nie wstawał może kilka tygodni, może być zaskoczony, że to już ponad 2,5 godziny, dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Ale może nie być zaskoczony, bo przecież i po południu, można już powiedzieć, że wieczorem, ale i z samego rana czuć, że ten dzień dłuższy, szczególnie gdy pogodne niebo, gdy to słońce towarzyszy, a ostatnio przecież kilka takich dni było. Dzień potrwa ponad 10 godzin, prawie 10,5, no i niech to będzie czas świętowania z wszystkimi dziś, którzy to obchodzą imieniny, Małgorzaty, Marty i Piotra, dziś to tak uprzejmie podpowiadamy. I bardzo dziękujemy za te sygnały serdeczności od Państwa, by przekazywać także i te sygnały życzliwości pozostałym świętującym. No to proszę przekazać, jeśli nie teraz, to w ciągu dnia, te najlepsze życzenia od redakcji Budzika. Czwartek, 22 dzień lutego przed nami, już 5, prawie 6 minut po godzinie 5. Niby to taka może i gorsza połowa dnia, ale lepsza połowa tygodnia. Pozytywna luna, reggae, wibracja, że tam powiem. Moje serce leci całą noc, cały dzień. Grają! Reggae, muzyka, dusza dotyka, że tam powiem. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz sy. I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radę życia i ocierasz sy. A już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Mijają dni i mijają z tobą lata. Każdy dzień następnym to dla mnie ważna data. Życie nie jest łatwe, ale ciągle figle płata. Twoje dźwięki są jak dla mojego serca łata. I a posłuchaj kochanie, zawsze byłaś i będziesz dla mnie na pierwszym planie. Nie obchodzi mnie zawistnych ludzi gadanie. Być zawsze przy tobie to moje zadanie. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz sy. I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz sy. A już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. I kiedy zamykam oczy, ciągle w moim sercu grasz. Kiedy jestem przy tobie, cały świat należy do nas. I od kiedy usłyszałem cię pierwszy raz, jesteś moim ogniem, nie pozwolę, żeby zgasł. Jej, nie tracę nadziei, że będą kiedyś lepsze dni. Moje serce pełne melodii i emocji. Uwierz mi, że jedyne o czym marzę, spędzić każdy dzień mojego życia z tobą parzę. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz sy. I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz sy. A już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Ta muzyka jest jak spójna pełna radości. To ona nam daje nadzieję na lepsze dni. Ta muzyka pokazuje świata piękno. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. O właśnie, może i gorsza po, ale to, jeśli bierzemy pod uwagę cały tydzień, to już nie ma wątpliwości. Tak jak wczoraj Państwo również podpowiadali tę starą mądrość, którą jakoś w pewien sposób podpieramy sobie dobre samopoczucie. Środa minie, tydzień zginie, a już przed nami, a tam czwartek, mały piątek. A u pana Tomka nad Zatoką Perską to już w ogóle dzisiaj weekend się zaczyna. 5:10, nie uprzedzajmy faktów, pan synoptyk uprzedza, co przed nami dziś pogodowo. Polska pod wpływem rozległego wyżu z nadpołudniowej Skandynawii, ze wschodu napływa zimne powietrze polarne, kontynentalne. Tak jak wczoraj mówiliśmy, jak to w Kieleckiem, trzeba się ogacić, bo z samego rana, no chłodno, chłodno. W dzień na południu i na wschodzie oraz na Pomorzu i Wybrzeżu pochmurno, z większymi co prawda przejaśnieniami, ale też lokalnie może padać śnieg. No i pan Marek z Wejherowa informuje, że już przybieliło, tak może i z pół centymetra, ale zawsze. W pozostałych regionach dziś pogodnie, słonecznie, głównie w centralnej części kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. Temperatura, no z samego rana, oczywiście z prefiksem i to w całym kraju, miejscami, szczególnie na krańcach północnych, północno-wschodnich i południowo-wschodnich, dwucyfrowy prefiks. A w dzień ma być, i to w najcieplejszym momencie dnia, od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, minus 3, minus 1 w centrum, minus 3, minus 1 to będzie minus 4 z matematyki, jeśli dobrze pamiętam, a najwyższa temperatura do plus 2 na zachodzie kraju. Sam na sam. Natalia Przybysz i świat wewnętrzny, zegar wewnętrzny podpowiada, że to ta, a nie inna pora i to wcale nie popołudnie i słoneczne, a tak właśnie teraz w Pjongczangu. Medaliści konkurencji halfpipe w narciarstwie dowolnym. Już ich znamy. Złoty medal David Wise ze Stanów Zjednoczonych, srebrny też Amerykanin Alex Ferreira, a na trzecim miejscu z brązem Nico Porteus z Nowej Zelandii. W Pjongczangu także rozgrywane w narciarstwie alpejskim kombinacja norweska na półmetku prowadzi Lindsay Vonn. Maryna Gąsienica Daniel zajmuje 19 miejsce po zjeździe pierwszej konkurencji kombinacji alpejskiej. Przed slalomem prowadzi słynna Amerykanka Lindsay Vonn, a druga jest świetnie spisująca Norweżka Rahit Mowinkel. W poprzednich dniach, przypomnijmy, w Pjongczangu Maryna Gąsienica Daniel zajęła 24 miejsce, w zjeździe w supergigancie była 26, w slalomie 27. No a początek slalomu do kombinacji zaplanowany jest na godzinę 7. Kolejne konkurencje. Oczywiście śledzimy także to, co dzieje się w curlingu. Fascynująca dyscyplina. Niekoniecznie człowiek wie wszystko, co powinien wiedzieć, ale w pewien sposób emocje się udzielają. A w Pjongczangu reprezentacja Szwajcarii pokonała Wielką Brytanię 9-5 w barażach olimpijskiego turnieju mężczyzn. W półfinale Helweci zmierzą się ze Szwedami. Drugą parę półfinałową tworzą Kanada i Stany Zjednoczone. Szwedzi, Kanadyjczycy, Amerykanie wywalczyli awans już wczoraj po zakończeniu rywalizacji w pierwszej fazie turnieju, gdzie każda drużyna rozgrywała po 10 spotkań. Ostatniego półfinalistę igrzysk wyłonił czwartkowy baraż. Rywalizację o awans do finału zaplanowano także na dziś. Początek spotkań po godzinie 12:15, tuż po południu polskiego czasu. No, przypomnijmy, że w ostatnich trzech turniejach olimpijskich w 2006, 10 i 14 roku właśnie triumfowali Kanadyjczycy. No i jeszcze konkurencja Big L, niezwykle widowiskowa. Austriaczka Anna Gasser zdobyła złoty medal w snowboardowej konkurencji Big L w zimowych igrzyskach w Pjongczangu. Druga była Amerykanka Jamie Anderson, dwukrotna mistrzyni olimpijska w slopestyle'u, a trzecia Nowozelandka Zoe Sadowski-Sajnot. Polki nie startowały. No, dodajmy też, bo być może tu w pewien sposób doszło do nieporozumienia, że to już dziś, no właśnie finał tej widowiskowej konkurencji debiutującej w programie igrzysk miał się odbyć jutro, ale został przyspieszony o jeden dzień w związku z przewidywanym silnym wiatrem. Więcej z Pjongczangu oczywiście w serwisach sportowych, także w specjalnym studiu olimpijskim w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 7:40. Polecamy i zapraszamy. Tak sobie myślę, oglądając jednym okiem i też jednym uchem, słuchając, co dzieje się tam, że w Pjongczangu i na arenach igrzysk liczy się precyzja, liczy się prędkość. Oczywiście także liczy się i łódź szczęścia, liczy się to niezwykłe przygotowanie, ale też wydaje mi się, patrząc na te konkurencje głównie snowboardowe i związane także z narciarstwem, tam liczą się ułamki, tysięczne sekund. No i liczy się także to, by w ogóle nie popełnić żadnego błędu. Słucham słów, które wypadają z ust, gdy głową kiwam i do pliki w giga. Spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam MC. Nie ta liga PC, nie Amiga zjecie, nie kanibal, choć tonę w rymach, pływam, mów na mnie ryba. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Szukam czego nie ma, nie ma, nie do dogonienia, jak wspomnienia po kieszeniach, upychane wydarzenia, nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko zmienia, chemia przemian, z czym to niczym łapanie cienia. Ogniwa łańcuch, zamykają w pętle, drogę od startu, pamiętam jak plan łeb, portret

urodzinowo. Za chwilę ciąg dalszy, 25 minut po godzinie 5. W 1732 roku urodził się Jerzy Waszyngton, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Bohater walk o niepodległość tego kraju, był współautorem i koordynatorem prac nad Konstytucją Federalną. Zmarł w 1799 roku. 208 lat temu urodził się Fryderyk Chopin. Tworzył koncerty, mazurki, polonezy, nokturny i etiudy, a jego twórczość łączyła elementy polskiej muzyki ludowej i narodowej ze stylem romantycznym. Zmarł w 1849 roku w Paryżu. 161 lat temu urodził się Robert Stevenson Baden-Powell, brytyjski generał, pisarz, twórca skautingu. Przypomnijmy, w 1907 roku zorganizował pierwszy obóz dla chłopców, gdzie wypróbował swoje metody wychowawcze. Napisał książkę Skauting dla chłopców. Zmarł w 1941 roku. Przypomnijmy, dziś organizacje skautowskie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. To symboliczne święto przyjaźni między skautami a harcerzami, obchodzone w rocznicę urodzin Roberta Baden-Powella, właśnie twórcy skautingu. W 1983 roku zmarł Mieczysław Jastrun, poeta i eseista, autor zbiorów wierszy, biografii literackich, esejów, przekładów i antologii poetyckich. 31 lat temu zmarł Andy Warhol, amerykański malarz, grafik i filmowiec, czołowy przedstawiciel pop-artu, jeden z najbardziej kontrowersyjnych artystów ubiegłego wieku. 26 lat temu zmarł aktor teatralny, filmowy, reżyser, także pedagog, autor książek o teatrze, Tadeusz Łomnicki. A w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami dziś udajemy się do pani Katarzyny Gartner, kompozytorka, autorka muzyki do jednego z pierwszych polskich musicali, Na szkle malowane, do Oratorium, a także autorka muzyki do wielu przebojów. Do słów Marka Dutkiewicza, muzyka Katarzyna Gartner, bądź gotowe dziś do drogi, pani Halina Frąckowiak. Urodzinowo i muzycznie. Ciąg dalszy kalendarza już za chwilę, teraz punktualnie 5.30 i prognoza pogody. Synoptyk przygotował na dziś. Na południu i na wschodzie oraz na Pomorzu i Wybrzeżu chmury, choć z większymi przejaśnieniami. Także lokalnie przelotne opady śniegu. W pozostałych regionach dziś pogodnie. Pod koniec lutego, nie bójmy się tego słowa, słonecznie, że tak zaszalejemy. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie powoli rośnie, a na termometrach w dzień od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, koło minus 3, minus 1 w centrum kraju, tyle też w większości centralnych regionów. Najwyższa temperatura na zachodzie do plus 2. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level. Nobody of it is worth. Many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! To historia muzyki się plecie. Rok 1969, wówczas to zespół The Jimi Hendrix Experience zagrał w Londynie swój ostatni koncert. To było 49 lat temu. A w roku 2001 U2 zwycięzcami 43. rozdania nagród Grammy za nagranie roku i piosenkę roku. Już trudno uwierzyć, to było wczoraj, 17 lat temu. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Ludowe, mądrości ludowe od pani Ani z Gliwic. Gdy mróz w lutym 22, dzień ten straszy nas mrozem długim. Coś mi się wydaje, że to jakoś tak układane chyba wprost pod dzisiejszy dzień. Nie to, że podważam jakoś te mądrości, ale to tak ewidentnie, albo to faktycznie taka oto wielowiekowa mądrość ludowa, która dziś rzecz jasna sprawdza się w 100%. Chłodny ranek, mroźny, do tego także mróz w ciągu dnia, o tym w prognozie pogody po godzinie 6. Do 6.21 minut, czwartek 22 lutego przed nami. Pamiętamy o świętujących dziś imieniny, dziś Małgorzaty, Marty i Piotra. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Pamiętamy także o urodzonych. I tak 44 lata kończy brytyjski piosenkarz James Blunt. Too many voices, too many noises, invisible wires keeping us apart. So many choices, but they're all disappointments, and they only steal me away from you. Climb into our own private bubble, let's get into all kinds of trouble. Slide over here, let your hands feel the way. There's no better method to communicate. Girl, stop your talking.

A na zakończenie dzisiejszego kalendarza muzycznego, choć też gorące życzenia urodzinowe, rocznik 60. Marek Kościkiewicz. Wszystkiego dobrego. Za 13.06. Country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Joël Saunier jest Amerykaninem francuskiego pochodzenia. Jest prawdziwym Akadyjczykiem, który urodził się w stanie Louisiana, tam wychował, gra na akordeonie i gra świetnie. Śpiewa także równie ciekawie piosenki związane z kulturą Cajunów, czyli właśnie tych Francuzów, którzy mieszkali kiedyś w Louisianie, zanim Amerykanie odkupili ją od Francuzów. All American Saturday Night to piosenka, która za chwilę zabrzmi, ale przypomniała mi się anegdota związana właśnie z Joël Saunierem. Otóż jesteśmy z ekipą telewizji polskiej w Nashville, poznaliśmy Joël Sauniera, udzielił on bardzo ciekawego wywiadu, ilustrujemy te wywiady teledyskami. Po czym Joël Saunier mówi, no ale przecież jambalaję należy jeść. Tu w Nashville nie ma dobrej jambalai, ale pozwólcie, że moja babka robi znakomitą i ja ją przywiozę, a właściwie samolot przewiezie ją na jutro i umówimy się. Co panowie macie? My mieliśmy wodę ognistą prosto z Polski, w związku z tym zaoferowaliśmy właśnie taki deal. I następnego dnia odbyła się degustacja jambalai. Chyba ta jambalaja troszeczkę za długo leciała z Luizjany do niedaleko przecież położonego stanu Tennessee. W każdym razie jeden z kolegów nie popijał tą wodą ognistą polską i w związku z tym się rozchorował. Ma niedobre wspomnienia, ale my dwaj z Pawłem Karpińskim byliśmy bardzo zadowoleni, że Joël Saunier podjął nas jambalają, którą zrobiła jego babcia w Luizjanie. Niech śpiewa. Billy couldn't get his daddy's car, so he's sitting on the porch playing his guitar tonight. All right. From a window across the street, you can hear somebody tickle in the ivory. Sounds good in the full moonlight. From out of nowhere into the street, here comes a neighbor shuffling their feet. It's a noise. It's an all-American Saturday night. The work is over and it's time to play. Ain't it good to be living in the USA on an all-American Saturday night? There's a party at the Dairy Queen. All the boys are acting like James Dean. Just think he's cool. Nobody's fool. Down on the levee underneath the stars, a boy and a girl take a walk in the dark and they dream like young folks do. Back at the house of daddy walks the floor, wondering why he never trusted that boy next door. It's an all-American Saturday night. It's an all-American Saturday night. The work is over and it's time to play. To be living in the USA on an all-American Saturday night. Woo! The work is over and it's time to play. Ain't it good to be living in the USA? It's an all. It's an all-American Saturday night. The work is over and it's time to play. Ain't it good to be living in the USA? It's an all-American Saturday night. It's an all-American Saturday night. It's an all-American Saturday night. nazwijmy to, rozgrzewające country na chłodny, mroźny poranek. Spotkanie z tym gatunkiem muzyki, z Korneliuszem Pacudą, jutro o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku za 7:06. Ja, dupej, na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dupej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dupej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja, dupej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dupej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dupej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Jazzband Młynarski Masecki z miejsca 16. No tak do przodu i coś mi się wydaje, że pierwsza dziesiątka. Ale co ja tam się znam? Jeszcze więcej na temat głosowania na listę, także jutro w budziku. Polecamy i zapraszamy. Za 4 minuty o 6:00 wiadomości w serwisie, a po wiadomościach oczywiście poranne zapraszamy do trójki i Marcin Łukawski. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za wszystkie sygnały, także te rozgrzewające i mobilizujące w pewien sposób do walki z nierównym żywiołem, z mrozem. Bardzo dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. Hej! Nie strasz mnie. Nie boję się. Czarów klątw. Biurowych mądr. Matki, siostry i psa. Ojca ze światu filma. Oh,